Palestinako egoerari buruz luze zabal hitz egin dugu azken egun eta asteetan Antxeta irratian, biharkoan bi aste beteko dira urriaren zazpian Hamasek Israelen aurkako erasoa egin zuenetik eta geroztik Israelek Palestinarekiko eta bereziki Gazarekiko egiten ari dituen erasoak etengabeak eta errangenezake gupidagabeak ere badirela inbatean bereziki azken bi egunetan ikusi dugunean eta horren inguruan ere polemika handia sortu da bertsioen arabera, ospitale bat ere erasotua izan dela. Euskal Herrian elkartasuna edo bereziki bakearen eta suetenaren aldeko deiak zabaldu dira eta deialdi indartsuena zalantzarik gabe larun bat honetakoa deitu dena da Donostian manifestaziorako deialdia egin baitute hamarka eta hamarka eragilek, baina eragile horiek batu dira deialdi horretara, deialdi hau originalki herritarrek egina baita. Izenpetzaileetako bat Agus Hernanda etxe honetako Antxeta irratiko lehendakari izateaz gain bakearen aldeko aktivista edo sustatzailea ere badena. Egunon Agus. Egunon zuri eta entzule guztiei. Zerkeraman zaituzu pertsonalki izenpetzera deialdi hau? Jo, nik izango nuke hiru hitz, ez? Horrorea, lehenik ikusita zer gertatzen ari zen, bigarrena impotentzia eta hirugarrena impotentzia. Zer egin dezakegun hemendik, txoko honetatik, Bidaso aldeko baieretatik, zer egin dezakegun gai horren inguruan, eta erogarrena impunitatea. Ikusita, nazarteko komunitatearen erantzun eskasa, ikusten genuen gizarte zibilaren eskuetatik abiatu behar zela. Erokeri bat izan da, la pasadena erun batean, foro sozial ibilitako zenbait zenden artean, aditu ginen mailak eta gogoetak elkartrukatzen, ikusten genuen behar zela erantzun bateratu eta transversalea antolatzea eta ikusita baziren ja zenbait manifestazioak, bai batez ere herrialdekoak, baina baita ere lokalak edo eskualdekoak, ikusi genuen besteak egiten duten lanari errespetuz manifestazio nazional bat planteatzea. Hain zuzen ere aipatu duzun bezala, transbertsala eta alik eta jende gehien batzeko modukoa izatea nahi duzue manifestazio hau ulertzen denez, deialdiare manifestua ere alakoa da, ez da, alik eta jende gehien batzeko modukoa? Bueno, ikusi dugun bezala, sare sozialetan bi maila daude manifestuak konprometitzen du sinatzailei, ez, guri, ero badira zenbait aktu eta zenbait personalitateak, batzuk ez gure eskualdekoak ere, sare sozialetan horrela espresatu dutenak, esan dute manifestuarekin zenbait ezberdintasun dituztenak eta ongi etorriak, matiz guztiak, gai hain garrantzitsua denez, baina manifestazioan egongo direla, eta hori da nik uste dut, arduratsuaren posizio arduratsu bat, esan ez, momentua eskatzen du, ez dugu aztu behar, badira zenbait eztabaida oso garrantzitsuak Palestina eta Israelin inguruan, oso gai zaharra da, 75 urte, ja, gai, konfliktoan dagoen lurralde bada, baina momentu honetan jarri behar dugu lupa esan dezakegun, behar den lekuan, gure momentu honetan lekuan hon dagoen Gaza gertatzen ari denean, ez? Horregatik planteatzen dugu berehalako suetena eta zibilen bizitza ezagurtasuna bermatzea, Gazarekin dagoen setioa bukatzea eta laguntza humanitariaren sarrerak bideratzea, edo irritar palestinar eta israelderrek batean bizitzuko eskubidea ere azpimarratzen dugu. Gero ere badia beste bi puntoia etorkizunari begira. Bigira. Konponbideari begira, behar dela nazio batuen finkatutako ebazpenetan planteatzea, eta hortarako premiazkoa da elkarrizketa prozesu bat abiatzea, zer lortzeko bake justu egunkor eta iraunkor bat lortzea. Atzokoan greba orokorreguna izan zen Zisjordanian eta Ramalan manifestazio handiak izan ziren bertzeak bertze Mahmud Abbasi, autoritate palestinoko edo palestinar estatuko lehendakariari erran zioten diplomazioaren edo elkarrizketaren bidea alde batera uzteko argi geratu omen delako ez dagoela negoziatzeko biderik, zuek hala ere negoziaziorako elkarrizketarako deia berresten duzue. 75 urte geroago Agus, negoziatu daiteke zerbait oraindik? Konflikto guztiak, historiak esaten du horrela bukatzen dute. Gero, oskoz komplikatuagoa da konponbidearen alde egitea gerraren alde baino. Hori historiak horrela, horrela agintzen du eta prozesu horietan ibilitakook horrela ikasi dugu, ez? Hortik aurrera, momentu hontan ez dugu galdu behar non daude lehentasuna. Lehentasuna dago Gaza gertatzen ari denari stop esatea. Eta hor, Euskal gizartea, gu, norbanakoak, funtzione bat dugu edo jarrera bat dugu, lehen esan dut, impotentzietatik jarrera aktibo bat pasatzera, ez? Ikusle izatetatik jarrera aktibo bat pasatzera. Gu konbentzitua gaude, momentu batean, nahiz eta horko konfliktua ja hirurogeita hamabost urte irauten du, momentu batean etorriko da. Eta bigarren elementu, etorri momentu, horretarako garrantzitsua da nazioarteko komunitatearen posizionea aldatzea. Eta gaur egun nazioarteko komunitatean ere aurreikusten ditut trintxera posizioak, bakoitza bere trintxera dago, eta hori ja salto bat eman behar du konponbidearen aldeko jarra. Eta zentzu horretan momentu oso garrantzitsua da. Eta horretarako larun bateko manifestazioa oso garrantzitsua da. Zehazki gure inguruko instituzioei eskatzen diozue, jarrera aldaketa hori egitea, frantses, espainiar diplomaziari eta baita bertzein batean euskal instituzioei ere? Uste dut horren aldeko posizioa da, aipatu du nazioarteko komunitatea, Espainia eta Frantziako gobernuak funtzione garrantzitsu bat jokatu behar dute, eta momentu honetan ere Euskal Herriko instituzioak, adibidez Eusko Jaurlaritzak erabaki du baiura laguntza humanitario bat bideratzea, uste dugu alden neurrian bakoitzaren bere lekuetatik urratsak eman behar ditu, konpromisoak hartu behar ditu, baina beti perspektiba honetan zer den urgentzia. Urgentzia da Gazan gertatzen ari stop esatea eta lagundu egoera dagoen zuloetatik ateratzen perspektiba konponbide batean. Ba, itzoiekin geratuko gara Agus eta itzordua errepikatuko dugu, batez ere urriaren 21ean, larun batez beraz, arratsaldeko 5 erditan Donostiako Antiguako tuneletik abiaturik, Palestinan edo Gazako sarraskia gelditzeko eta konponbide politikoaren alde Palestinarekin elkartasunez antolatu duzuen manifestaldirako deialdia hortxe. Mila esker Agus Hernan, gurekin mintzatzeko tarte harturik. Zuei.